제목 잔전이에 잔전이에 잔전이 잔전이에 잔전이 잔전이에 잔전이 سخت ما برش واسه دنیا رو به هم ریختن ازش فرصت عالی عشق من و تو از کنارش نمیشه ساده گذشت بس که جنجالی عشق من و تو بس که جنجالی عشق من و تو جنجالیه جنجالی که تو قلبت داری جنجالیه جنجالی جنجالیه جنجالی هوای مهربون تو گرفته زیر بالمو من با تو پیدا میکنم آرامش خیالمو جنجالیه